Yo come la vino no veo Cara neu go choni ke chimandu An cara go choni ke tira Cara ani marvenyo Come chida chue misuma Toto ini ngatachie Tojuma ini ngamanadi Rae mi keto ekoki Mbase nilito seko nyombo Jumoko era neno pese tamo Jumoko benda vinyo no weyeto Karane ugojo nikechi wanu Ankara gojo nikechi raha Karani marwenyo Umyo chinga chue misuma Rae mi keto ekoki Mbase nilito seko nyomo Misumba thorie ya jadol batikine Misumba thorie ya Misumba thorie ya jadumba kikine Misumba thorie ya Misumba thorie ya janyoko mokine Misumba thare ya jadol cielo kine Misumba thare ya Misumba thare ya jadol bati kine Misumba thare ya Misumba thare ya jaubla kine Misumba thare ya Mama, you're my baby.